Zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 października. Minęła godzina 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. To ostatni dzwonek, by dopisać się do spisu wyborców, przypomina PKW. Bez wiz do USA polecimy najpóźniej od stycznia, mówi ambasador Georgette Mosbacher. W Jasionce podczas kongresu 590 wręczono nagrody gospodarcze prezydenta. Jeszcze tylko do jutra można dopisywać się do spisu wyborców. To informacja ważna dla osób, które chcą zagłosować się w najbliższych wyborach poza miejscem swojego zamieszkania, przypomina rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka. Wniosek należy złożyć w gminie, w której chcemy zagłosować. Osoby, które chcą oddać głos, ale nie wiedzą, gdzie będą przebywać w dniu wyborów, mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, dodaje Wojciech Dąbrówka. Składamy w urzędzie gminy, tej gminy, w której jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców, wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek zazwyczaj otrzymujemy od ręki. Jeżeli tych wniosków jest więcej i urzędnik musi ich więcej przygotować, to do odbioru takiego zaświadczenia możemy pisemnie upoważnić inną osobę. W momencie, gdy je otrzymamy, możemy zagłosować w dowolnie wybranym przez siebie obwodzie głosowania, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć do piątku. Aby móc zagłosować, należy zabrać go ze sobą do lokalu wyborczego i okazać komisji wraz z dokumentem tożsamości. Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz najpóźniej od 1 stycznia przyszłego roku, zapowiada amerykański ambasador w Warszawie Georgette Mosbacher. Przypomnijmy, w piątek ruszyła procedura, która ma doprowadzić do zniesienia wiz. Będzie ją prowadzić Departament Bezpieczeństwa Krajowego i to on ostatecznie poinformuje amerykański kongres, że wizy dla Polaków zostały zniesione. Ambasador Georgette Mosbacher poinformowała w Warszawie, że stanie się to najpóźniej do końca roku. Jestem pewna, że dokonamy tego najpóźniej do końca roku, być może wcześniej, ale ja nie lubię obiecywać rzeczy, których nie jestem całkowicie pewna, więc zrobimy to do końca roku. Tym samym 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą podróżować między Polską a Stanami Zjednoczonymi bez wiz. Włączenie Polski do ruchu bezwizowego będzie możliwe, bo Polska spełniła najważniejszy ku temu warunek. Odsetek odmów wizowych spadł poniżej ustalonej w amerykańskich przepisach granicy 3%. Delta, LPP, Olymp Labs, Marko Ochnik, Warsaw Genomics i Medical Inventi. Te firmy otrzymały w tym roku nagrodę gospodarczą prezydenta RP. Andrzej Duda ogłosił laureatów podczas kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Nagrodę otrzymują co roku przedsiębiorstwa, które osiągnęły znaczący sukces na skalę krajową lub międzynarodową, ale też wyróżniają się odpowiedzialnym modelem biznesowym. Mamy dobrze rozwiniętą gospodarkę i naprawdę zdolnych ludzi, mówił podczas gali wręczenia nagród prezydent. Państwo generalnie są wspaniałymi ludźmi, świetnymi biznesmenami o niezwykłym poczuciu odpowiedzialności także i nie tylko za sprawy swojej firmy, za swoich pracowników, ale także i za to wszystko, co dzieje się wokół nich. To ludzie rzeczywiście w większości absolutnej przypadków odpowiedzialnego biznesu, ale to także i ludzie wielkiego sukcesu, a przy okazji także i ludzie bardzo skromni. Andrzej Duda wręczył również nagrodę indywidualną. Otrzymał ją organizator Tour de Polon Czesław Lang. Rosjanie napisali petycję do władz Iranu z prośbą o uwolnienie rosyjskiej dziennikarki. Julia Juzik została zatrzymana po przyjeździe do Teheranu i nie ma z nią kontaktu. Inicjatorem petycji, która została opublikowana w internecie, jest rosyjski dziennikarz, przyjaciel zatrzymanej kobiety Borys Wojciechowski, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według niezależnych mediów Julia Juzik, która wcześniej pracowała w Teheranie jako korespondentka, postanowiła ponownie odwiedzić Iran. Kobiecie już na lotnisku odebrano paszport, a kilka godzin później żołnierze Korpusu Straży Rewolucji Islamskiej wyciągnęli ją z hotelu i wywieźli w nieznane miejsce. Jak poinformowali jej krewni, Julia zdążyła jedynie wykonać telefon do matki. W rozmowie telefonicznej oświadczyła, że została oskarżona przez władzy Iranu o szpiegowanie na rzecz Izraela. O kontakt z nią zabiegają rosyjskie służby konsularne. Irańska dyplomacja twierdzi, że wkrótce dziennikarka zostanie uwolniona, ponieważ nie chodzi o szpiegostwo, ale o nieprawidłowości wizowe. Julia Juzik jest autorką książek Narzeczone Allaha o kobietach terrorystkach i Biesłański dziennik o zamachu terrorystycznym w Biesłanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.